na maina miso Ilongi na yo ebi meringa ilokola foto Na banga tona kanga se motema ye Chegi a domine motema nangai Vrema a domine bandoto nangai Na koma telegide na maladi ya kolingai Yangai motema esede na boliko na ye Chegi a domine motema nangai Vrema a deranje banere nangai Serio na na lelie o mama motema pasio mawa miso na nzela na zani kotala yo na tala sokio koela ngai na nzela nini lala na dona kanga se motema e seria domine motema ngai ya seria domine motema ngai Nakoma bilobela na tanga se kombo na ye Nakoma paralize na susi ya bolingo na ye Chéri a domine motema na ngai Ya seri a domine na nyonso a ye O chéri o nga na lelie O mama motema pasio mawa Kotala yo Natala soki oko elangai Nanzela nini Nala natona kanga se motema e Chegi a domine motema nangai Ya seri a domine motema nangai Nakoma binobela na tanga se kombo na ye Nakoma paralize na susi ya bolingo na ye Chegi a domine motema nangai Ya seri a domine na nyonso a e O serio na na lelie O mama motema pasio mawa Hey, hey, hey, hey.